manifestacja. Daj! Pali! Daj, gali, zobacz! Daj, witam w Krakowie, fajnie, że wolne konopie w Krakowie działają. Ja jestem Tomasz Opara, inicjatywa Wolne Konopie. Warszawa, jakby coś nie kojarzył, to pan Placyk straszy, bo niestety ja wyszedłem, a pan Placyk straszy nadal siedzi jeszcze. Tak więc no, sądzę, że go tutaj niedługo go uwolnimy. I mam nadzieję, że dzisiaj będzie całkiem niezły trening, że tak ujmę, niezły trening przed tym, co czeka nas w Warszawie. W Warszawie, czyli 28 maja. Sądzę, że będzie jeszcze na pewno lepsza impreza niż w zeszłym roku. Także będzie grubą. Mam nadzieję, że 20 tysięcy ludzi da sobie radę i jak to Michael śpiewał, batem lub butem. No nie da się na to. Tak więc no batem lub butem i tylko w taki sposób swoje prawa uzyskamy. Tak więc zapraszam wszystkich do Warszawy. Mam nadzieję, że dzisiaj... A, to jeszcze. Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Jak ktokolwiek by miał problemy dzisiaj z posiadaniem, z kontaktem z władzą, z policją, proszę o nieagresję względem administracji, państwa, policji. Wszystko chciałbym, żeby było pokojowo jak najbardziej. Jeżeli ktoś będzie miał jakiś przyczynę kontakt z policją w zakresie posiadania małej ilości, na pewno tutaj małe ilości się pojawią i na pewno tutaj ludzie mają, no i tutaj nie ma po co mu zaprzeczać. Tak więc uważajcie, jak będziecie mieli problem, dawajcie nam znaka, idziemy wszyscy. Tak jak w Łodzi się nam udało, zapchaliśmy dwa komisariaty, zapchamy ich tutaj jak trzeba będzie. Dzięki. Celem naszym dzisiejszej tutaj tej manity jest skierowanie się, udajemy się do komendy, pod komendę wojewódzką policji, gdzie złożymy petycję w zakresie nieścigania konsumentów przez policję. Nas nie interesuje prokuratura, nas interesuje policja, żeby ona zaczyna pierwsza nas ścigać. Ona nas zatrzymuje, zawozi nas na dołek, zawozi, robi nam przeszukanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli naszym celem jest wynegocjować warunki niezamykania przez policję konsumentów małych ilości, czyli na własny użytek. Tak więc jeszcze dzisiaj tutaj, jak jest wszystko wygrane, na pewno będziemy rozdawać doniczki. Będą małe doniczki z naklejką Cannabis House. Chcemy, żeby ludzie, którzy trzymają tą doniczkę z ziemią, z pestką indyki, żeby byli, czuli się bezpiecznie. Mam nadzieję, że ja też będę informował policję, że będę ich prosił o niezatrzymywanie osób mających w dłoni doniczkę. Doniczkę z napisem Cannabis House. Eksperyment społeczny. Tak więc no będzie im tutaj troszkę, tak więc czujcie się bezpiecznie, jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy solidarni, tutaj się wiążemy i solidarnie to wszystko załatwimy, te nasze interesy, które nas interesują. Mamy tutaj dwóch gości dzisiaj. Mamy tutaj dwóch gości, a mianowicie polityków, że tak to ujmę, którzy Janusz kontra Janusz, mamy dwóch Januszów mamy. Tak się dzisiaj złożyło i to miło, że to jest w Krakowie. Tak więc wiem, że już jeden Janusz jest, tak więc ja bym chciał, żebyście usłyszeli, co ma do powiedzenia i razem wspólnie zadecydowali, które głosy, co, kogo, jak, co chcemy, czy z nim, czy bez niego, czy razem, w jaki sposób. Tak więc ja przekażę Majka i jedziemy dalej. Walczycie nie tylko o wolne konopie, walczycie o wolność w kraju. Każde pokolenie ma swój znak, swoją sprawę wolności. To była kiedyś muzyka rockowa, to kiedyś była możliwość posiadania długich włosów, a dzisiaj to są wolne konopie. To nie jest sprawa tylko o wolnych konopi, to jest sprawa o wolność. Ta walka jest też walką z polską obłudą, z zakłamaniem, z absurdalną zmianą przepisów, którą zaproponował Sejm i rządząca koalicja. Ta zmiana niczego nie daje. Zmiana, w której prokurator może pod pewnymi warunkami zrezygnować z wniosku o ukaranie, jest zmianą korupcjogenną, zmianą bez sensu, zmianą iluzoryczną, iluzją załatwienia sprawy. Dlatego ta walka wciąż jest potrzebna. W Lublinie, słuchajcie, było 1000 osób na manifestacji i ani jedna nie została zatrzymana. Ruch poparcia wpisał postulat dotyczący wolnych konopi, dotyczący wolnego handlu, zalegalizowania wolnych konopi, wpisał do swoich najważniejszych postulatów. I temu postulatowi pozostaniemy wierni. Trzymajcie się! Zalegalizować! Zalegalizować! Zanieść, palić! Zalegalizować! Zanieść, palić! Zalegalizować! Zanieść, palić! Zalegalizować! Zanieść, palić! Zalegalizować! Zalegalizować! Szanowny panie, ja jestem z Radia Kontestacja. Czy mogę powiedzieć kilka zdań na temat protestu? Co by pan odpowiedział, bo niektórzy zarzucają politykom zjawiającym się na takich marszach, że to tylko dlatego, że blisko są wybory, że to jest takie zbieranie poparcia przedwyborczego. Jak pan odpowiedział na taki zarzut? Po pierwsze, mnie wkurwiła nowelizacja rządu. Używam specjalnie tego wulgarnego słowa, ponieważ zrobienie zapisu, że prokurator może pod pewnymi warunkami odstąpić od wniosku o ukaranie, jest korupcjogenne, jest tak naprawdę metodą wabienia ludzi do służb specjalnych. I po trzecie, nie ma nic wspólnego w ogóle z tym, czego się domagają te środowiska, więc w proteście przeciwko tej sprzed tam dwóch tygodni nowelizacji. Ale ja już byłem i miesiąc temu i kilka miesięcy wcześniej na manifestacjach w innych miastach w Polsce, kiedy jeszcze daleko było od wyborów. To jest bardzo zbliżone światopoglądowo do moich przekonań, w których jak najwięcej obywatel musi sam decydować o sobie. Tak długo jak nie robi krzywdy innemu człowiekowi, to czy pali, czy pije, czy używa środków antykoncepcyjnych, czy cokolwiek innego, to nie przeszkadzać i nie przeszkadza nikomu, nie powinno być karane. Jest dla mnie kuriozum, że w Polsce walczy się z aborcją na przykład, ograniczając dostęp do środków antykoncepcyjnych, czy wręcz zabraniając środków antykoncepcyjnych, jak chce tego Kościół. To jest postawienie sprawy na głowie. W Polsce jest wiele takiej obłudy. Bimbel jest niby nielegalny. Wszyscy piją bimbel. Byłem dwa razy na weselach, dwa razy w zeszłym roku piłem bimbel nielegalny. Kiełbasę wiejską każdy Polak zje na święta. Teraz się skończyły święta. Jestem pewien, że wszyscy Polacy zjedli nielegalnie wyprodukowaną kiełbasę wiejską. I w Polsce cała młodzież pali marihuanę. Uważanie, że to rozwiązuje się problem poprzez karanie, jest absurdalne. Dlatego walcząc w ogóle z obłudą w życiu publicznym w Polsce, walczę i z nielegalnym bimbrem, i chcę, żeby był legalny, i z wiejską kiełbasą, żeby rolnicy mogli sami, i tak samo z marihuaną, żeby młodzież mogła palić na własne potrzeby bez żadnych, czy nie tylko młodzież, ale każdy bez żadnych konsekwencji karnych, czy jakiejkolwiek formy nękania, czy jakiegoś upominania. A czy pan uważa, że takie marsze to jest skuteczna forma walki o na przykład legalizację, że to jakiś ma oddźwięk w sferach odpowiedzialnych za prawo, tworzenie prawa? Czy premier wprawdzie zapowiedział, że nie zgodzi się na zmianę przepisów, Donald Tusk, ale mimo wszystko to im więcej ludzi bierze udział w tych manifestacjach, im bardziej się opinia publiczna oswaja z tym problemem, że jest taka grupa społeczna, nie ma, to nie jest kwestia kilku osób, to są tysiące osób. Tym bardziej ten problem staje się normalnym problemem, a nie zaklętym problemem, nie jakimś problemem nielegalnym, tylko normalnym, demokratycznym problemem. I po trzecie, to integruje te środowiska, czyli tworzy po prostu wspólnotę. To może jeszcze ostatnie pytanie. Czy wobec tego mógłby pan zadeklarować, że jeśli pan zostanie wybrany i pan będzie przy władzy, to że konopie zostaną zalegalizowane? Nie tylko jako premier, ale jako premier na pewno doprowadzę do legalizacji miękkich narkotyków, w tym marihuany. Dziękuję bardzo, powodzenia. Więc tym bardziej w mojej osobie jest to wiarygodne, że ja nie paliłem. Czyli ja nie robię tego dla siebie, ja to robię dla was, dla moich synów, którzy studiują, dla wszystkich, którzy działają w tym stowarzyszeniu. A dzieci przybierają? Mówią, że nie, ale jestem pewien, że tak jak wszyscy, tak. Dziękujemy. Tutaj widzimy grupę młodych ludzi w garniturach. Dlaczego, czemu akurat popieracie ten marsz i dlaczego akurat tak jesteście ubrani? To jest nietypowo jak na tle pozostałych. Ponieważ uznaliśmy, że medialny stereotyp osób, które domagają się legalizacji, jest zawsze przedstawiany to jako osoby, które są obszarpanymi, non-stop przećpanymi osobami, a naszym celem było ubranie się w ten sposób, było pokazanie, że za legalizacją są też osoby normalne i nie robią to tylko z pobudek, że akurat lubią to, tylko po prostu robią to dlatego, że uważamy, że rząd nie ma prawa mówić obywatelom, co mają jeść, spożywać, pić i wydalać. Generalnie, ponieważ nie jest to jego interes, a każdy jest za siebie odpowiedzialny zgodnie z zasadą, kto temu nie dzieje się krzywda. Na tym proteście, bo jak rozumiem, pan reprezentuje któreś z odgałęzieniu PR-u obecnych. Więc mamy tutaj polityków, jest pan Janusz Korwin-Mikke, pan Janusz Palikot. Jak pan sądzi, czy to jest gra przedwyborcza polityczna, czy to coś więcej? Czy jakby ci politycy doszli do władzy, to czy mogliby zmienić prawo, czy chcieliby przede wszystkim? Ja sądzę, że zarówno nasza formacja, jak i pan Janusz Korwin-Mikke zawsze byliśmy za legalizacją, zawsze byliśmy przeciwni temu, aby rząd wtrącał się do tego, co obywatel robi ze swoim ciałem i co zażywa, co wypija. Oraz, jeżeli chodzi o Janusza Palikota, to nie mogę się tu niestety wypowiedzieć. Polityka realnej zawsze była kojarzona bardziej z konserwatyzmem, który zwykle nie był kojarzony z popieraniem spraw związanych na przykład z legalizacją miękkich narkotyków. Czy to zmieniło się jakoś, czy to zawsze tak było? Powiem tak, wolność, kiedy tylko się zakorzeni, jest dobrze przyjmującą się rośliną, dlatego Unia Polityki Realna przez 20 lat wyewoluowała z, można powiedzieć, skrzydło bardziej wolnościowe. Tak jak, myślę, że dotyczy się wszystkich odgałęzi poprzez wymianę generacyjną, która doszła parę lat temu. Dlatego mimo, że ten najważniejszy charakter klasyczno-konserwatywny, który zawiera się w trzech fundamentach prawa rzymskiego, w trzech fundamentach cywilizacji zachodniej, czyli etyce chrześcijańskiej, prawie rzymskim oraz greckim pojęciu prawdy, został zachowany jak najbardziej. A liberalizm rozszerzył się nie tylko na aspekty ekonomiczne, ale także na aspekty maksymalnego dysponowania swoim życiem. Nie mylimy tutaj oczywiście z tego z lewicowym liberalizmem, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z wolnością, tylko jest naciąganiem struny, że tak powiem, w jedną ze stron. Ogłoszono, mówiono, niebo się tworzyło przed nami. A po paru latach trzeba było likwidować, bo gangi, prawda, korupcja i tak dalej. I teraz gangi jakoś się nie zajmują handlem alkoholem, prawda? Nie handlują, bo jest legalne. W tej chwili gangi mają piękny interes, żeby ludzi namawiać do palenia. No bo jeżeli działka kosztuje, powiedzmy sobie, 20 groszy gdzieś w Bangkoku, a tu kosztuje 20 zł, ja nie wiem, ile w Krakowie kosztuje, prawda, nie zapewne, ale kosztuje 100 razy tyle, to żadna siła ludzi nie powstrzyma. W Singapurze jest kara śmierci i co kilka tygodni słyszymy o wykonaniu wyroku śmierci. Z tego wynika, że palą, prawda, zażywają i tak dalej. Więc nie ma co walczyć, to będzie przegrane, tak samo jak prohibicja. Tylko wiecie jedną rzecz, że politycy według Reutersa, według agencji Reutersa, płacą rocznie 1,5 miliarda dolarów w łapówkach dla polityków, żeby ci nie znieśli zakazu narkotyków. Bo gdyby znieśli, to by nie było jak zarabiać, nie? Bo heroina by kosztowała tyle samo, co aspiryna, no i na czym by to się zarabiali, nie? Dlatego płacą, żeby nie znieść zakazu. I ci politycy to są albo idioci, albo kupieni przez mafię. Również policja ma interes. W Ameryce na przykład policja znajduje człowieka, który ma tam parę krzaczków marychy, likwidują mu chałupę, jego wsadzają i przez 10 lat korzystają za darmo z tej chałupy. Na przykład. Także mają interes. Nie? Tak, nie jak jest w Polsce oczywiście, nie chcę o nic podziwiać polską policję, prawda, ale w Ameryce tak jest. Dlatego też, kończąc już te przydługie wystąpienie, uważam, że trzeba jak najszybciej znieść tego typu zakazy, bo powtarzam, wolność jest tutaj najważniejsza. Dorosły człowiek ma prawo się nawet i zabić. Natomiast co do młodzieży, my uważamy stanowczo, trzeba uzbroić głowę rodziny w prawo walki z narkomanią w swojej własnej rodzinie. I rodzina sobie z tym będzie radziła. Jedna lepiej, druga gorzej, prawda? Ale będzie sobie radziła. Od tego jest rodzina, żeby zajmowała swoimi dziećmi, a nie państwo. A nie mówię nic państwowi, który biorą za to pieniądze, a narkomania się rozwija i rozwija. Tak czy nie? Tak! No. Likwidować chwilę, dziękuję. Zalegalizować! Zabić, palić! Zalegalizować! Zabić, palić! Zalegalizować! Zabić, palić! Zalegalizować! Dajcie mi teraz. A słuchajcie, ja uważam, że to nie chodzi, żeby zalegalizować, żeby nie wolno było delegalizować. O to chodzi, żeby zakazać urzędnikom delegalizowania. Bo oni teraz na przykład zezwolą na marykę, a te panu zwolnią, nie? Albo co? Tak jest. im zabraniać. To jest hasło. Zabronić im zabraniać. O! Jestem naukowcem i walczę o to, żeby w Polsce były przestrzegane prawa człowieka. Nie możemy się godzić na to, żeby policja łamała prawo. Że są na służbie, nie róbmy nic, co by ich obrażało. Bo pamiętajmy, oni też palą marihuanę. I walczymy tutaj o ich prawa. Walczymy też dla nich. Słuchajcie. Kończymy ten marsz, składamy petycję. Te petycje będą składały wszystkie marsze wyzwolenia konopi w Polsce. Apelujemy do komendantów wojewódzkich o to, żeby wreszcie w umowie na swoich funkcjonariuszach, na podległych im służbach, przestrzeganie naszych praw, dość zatrzymaniem za posiadanie narkotyków, to nie jest zgodne z naszą konstytucją i dlatego składamy tę petycję. Mam nadzieję, że to coś zmieni. Jeżeli nic to nie zmieni, będziemy składać ją każdego roku. I o to będziemy walczyć i do tego was zachęcam. A teraz wszyscy na marsz. Idziemy na rynek. Aha, dziennikarze, jeżeli was interesuje ta petycja, oczywiście mamy egzemplarze dla was. Idziemy. Zalegalizować! Wspólnie jest to inicjatywa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i Prawnej Konopi. Ja jestem głównym aktywistą walczącym w Krakowie o prawa obywatela w kontekście narkotyków. A gdzie ma siedzibę? Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Mamy siedzibę na Chmielnej w Warszawie, a oddziały w całej Polsce. Jesteśmy... Gdzie dotychczas odbył się taki marsz w Lublinie? Nie wiem jak Wolne Konopie, ile już wyprowadziły taki marsz, ale na pewno jeden był w Lublinie, chyba jeden był już w Łodzi albo w Poznaniu. A czy któreś... Nie, teraz zaczynamy dopiero od tego marszu. Tak, z petycją zaczynamy od tego marszu. Będziemy składać petycję w Warszawie na pewno. Będzie o tym głośno. Dobrze. Zachęcam do lektury i poruszenia tematu. Mówiłeś, że jesteś naukowcem. Czy jakieś twoje badania są związane z kwestią czy to społecznego działania narkotyków, czy też ewentualnie jakichś bardziej chemicznych aspektów z tej sprawy? Od lat zajmuję się polityką karną w kwestii narkotyków i od lat zajmuję się właśnie społecznym oddziaływaniem zjawiska odurzania się na obywateli. I bardzo dużo na ten temat napisałem. Te wszystkie moje badania, moje artykuły są dostępne w internecie. A jakieś pan ma takie szczególne wyniki, które by mogły na przykład popierać ideę promowane przez ten marsz? No przede wszystkim wnioski, które płyną z moich badań są takie, że represja narkotykowa i prohibicja sprzyja przede wszystkim organom ścigania. Organy ścigania zarabiają na tym strachu przed narkotykami duże pieniądze. To powoduje, że zamiast skierować nasze wysiłki na walkę ze zjawiskiem i pomoc ludziom uzależnionym, dajmy pieniądze do kieszeni policjantom. Dobrze, to może jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy uważasz, że te marsze to jest dobry sposób walki o legalizację? Czy w ogóle kogoś to będzie interesować, polityków, czy tylko tak przyjeżdżają na te marsze, żeby sobie nabić poparcie? Marsze są bardzo ważne i to pojawianie się tutaj kolejnych polityków pokazuje, że rola tych marszy rośnie. Każdego roku, myślę, będzie nas szło na marszu więcej i zmierzamy do tego, żeby w końcu Polska zobaczyła, że jest coś takiego jak oddolny ruch ludowy, który walczy o prawa człowieka, prawa obywatela. Nie walczymy o to, żeby mieć prawo do zażywania narkotyków. Walczymy o to, żeby prawa obywatelskie ludzi były szanowane. Jeżeli ktoś z jakichś powodów sięga po narkotyki, nie był traktowany jak przestępca, tylko jako osoba, która ewentualnie potrzebuje pomocy. To jest naszym głównym celem. Dziękuję bardzo. Widzę, że tutaj kolega ma fajny transparent słomniki zawsze za liściem marihuany, jak rozumiem, za konopią. No tak, tak. Więc, no takie pytanie, czy jesteś za słomnik, to poza Krakowem jest? Przed Krakowem, no jeżeli jadę z Ostrzem Warszawy, to przed Krakowem. Okej, czyli specjalnie przyjechałeś tutaj na marsz? Tak. Więc uważam, że to jest sprawa ważna dla, nie wiem, wolności, dla życia ludzi w Polsce? No tak, no bo jeżeli zlegalizują, no to na przykład, co panu dla szpanu, że to jest nielegalne, nie będę jarać, ponieważ to będzie w każdym sklepie, będzie normalne. Jasne. A czy uważasz, że takie marsze mają sens, że politycy się tym zainteresują, że zmienią prawo dzięki temu? Myślę, że tak. W końcu dlatego tu przyszłem. Jakbym tak nie myślał, to bym nie przyszedł. Okej, uważasz, że frekwencja jest większa niż się spodziewałeś, mniejsza, taka jak spodziewałeś, dobra? Troszkę mniejsza. Okej, dzięki za rozmowę. Wedle obliczeń naszego specjalnego korespondenta 800 osób w tym momencie jest na marszu. To pan bardzo fajny transparent. Bez ofiary nie ma przestępstwa, tak? I jak to pan rozumie, jak to się odnosi do całego tego marszu, na który pan się wybrał właśnie? Z drugiej strony tego sztandaru jest taki napis, że nikogo nie zabiło, a jednak zakazana, więc skoro nikogo nie zabiła, to ta ofiara nie istnieje. Ofiara istnieje tylko w ludziach, którzy są chorzy na raka, którzy mają anemię i nie mogą się leczyć za pomocą marihuany. Czyli uważa pan, że marihuana nie ma żadnych negatywnych skutków? Na większą skalę społeczną na pewno nie. W porządku, czyli... Dużo mniej negatywne skutki niż alkohol, papierosy, co pokazują wszystkie statyki. Różne. To może pan powiedział, że trzeba zakazać alkoholu i tytoniu? Nic z tych rzeczy. Skoro jest tytoń i alkohol legalny, więc marihuana, która nie ma praktycznie skutków ubocznych, ma bardzo dużo pozytywnych skutków. Leczy się tym różne choroby, jak to jest zrobione w Stanach. I jest zakazana mimo to. To smutne. Dobra, to jeszcze pytanie, czy uważasz, że takie marsze mają sens, że ci, co tworzą prawo, zwracają na nie w ogóle uwagę? Miejmy nadzieję, że zwrócą na nas uwagę i że zostaniemy zauważeni. Zauważyłem, że był taki marsz w Krakowie w zeszłym roku. Nie było praktycznie w ogóle o nim w mediach, w żadnych dziennikach. Bardzo mało. I niech nas wreszcie ludzie wysłuchają. No tutaj pojawili się dwaj tacy pomniejsi politycy, no ale pamiętamy, że obecny pan premier tak sugerował przynajmniej przed wyborami, że można liczyć na jakieś złagodzenie kursu, a teraz mówi, że jak chcecie legalizacji, to wybierzcie innego premiera. Czy uważasz, że ci politycy również tutaj przyszli po głosy przed wyborami, czy można ewentualnie liczyć na któregoś? Na pewno sprawa jest ważna i tak dalej, a jakie, nie mam szczerze mówiąc zdania na ten temat. Oni się w to mieszają, tak pomagają na pewno zorganizować marsz i tak dalej, są tutaj, ale tak większego zdania na ten temat po prostu nie mam. Jasne. No to dziękuję bardzo za rozmowę. Pierwsze pytanie, jak rozumiem, skoro jesteście na marszu, to popieracie ideę tego marszu. Dlaczego? No bo ogólnie jest taka kwestia, może każdy ma prawo, żeby palić, nie wszyscy muszą palić, ale każdy ma do tego prawo, no nie? Więc ja aktualnie nie palę, ale popieram legalizację po prostu. Okej, a jak sądzicie, ile mniej więcej, no bo was nie będę pytał, bo to wiadomo jak to jest, ale jak sądzicie, ile procent waszych znajomych mniej więcej pali? 50? Jeśli chodzi o takich bliskich znajomych, no to około 50. No, właśnie też jesteśmy za legalizacją, żeby, prawda, nasi znajomi nie ponosili jakichś konsekwencji dużych za to, że lubią to i palą, prawda? Ale jesteście za legalizacją dlatego, że uważacie, że marihuana stosunkowo jest nieszkodliwa, czy dlatego, że uważacie, że nawet jeśli jest szkodliwa, to i tak powinna być zalegalizowana? Znaczy jest taka kwestia, że jest szkodliwa, ale wiadomo, tak jak wszystko, w większych ilościach, tak jak kawa, herbata, heroina czy sól. I właśnie, no ale każdy ma prawo robić ze swoim życiem to, co chce i dlaczego ktoś ma tego zabraniać, prawda? Skoro alkohol jest legalny, to dlaczego nie marihuana? To mogę nie legalizować marihuany, tylko zabrać alkoholu? Ja jestem za. Ja nie spożywam alkoholu. Ale podobno marihuany też nie spożywacie, a jesteście za legalizacją. Bo jesteśmy za znajomymi. No, że tak powiem. Okej, to ostatnie mam takie pytanie jeszcze. Czy uważacie, że takie marsze to jest sensowny sposób na zmianę prawa? Czy politycy się tym interesują, czy ci, co zmieniają prawo, mają wpływ na prawo, w ogóle się tym interesują, czy tylko w czasie przedwyborczym, powiedzmy, podjeżdżają na takie marsze, a potem, tak jak obecny premier na przykład, się odżegnują od tego? Znaczy, takie marsze to jest może, prawdę mówiąc, wiele do zmian prawa to nie znosi, tak jakby to patrzeć tak z góry, ale tak jakby głębiej spojrzeć, to też może zmienić świadomość innych ludzi, po prostu pokazać się, że są tacy ludzie i co uważają, że mają swoje zdanie. Więc, a czy pan Korwin-Mikke przyjeżdża tylko po to, żeby się pokazać przed wyborami, to już nie mam pojęcia. Dobra, dzięki. Skoro jesteście na tym marszu, to pewnie popieracie ideę. Dlaczego? Oczywiście, że tak. No, dlaczego? No, to jest jednoznaczne pytanie, bo dlatego, że każdy, kto pali... Grodno! O, Żyleta, wypowiedz się, słuchaj, bo to jest kurwa... Słuchaj, dawaj, wypowiadaj się, nie? Żyleta! Nie, oko, ty jesteś... Ja nie jestem zgrodna, ja się nie... Jak to nie jesteś zgrodna? Kurwa, Śladę nie jesteś, nie Śladę. Grodno! No, więc wiem dlaczego. Ja nie. Bo lubimy to, po prostu potem się czujemy wyzwoleni, lubimy palić, każdy lubi palić. Dobra, a tutaj, bo zainteresowała mnie ta flaga z Grodnem, jesteś z Białorusi, czy? Ukraina! Nie jestem z Grodna, to tak wiesz, no dostaliśmy tą flagę akurat w prezencie od znajomych z reszta składu i zabraliśmy. A ona coś ma tutaj symbolizować? No bo tutaj taki symbol w sumie państwa, które zakazuje od wielu lat marihuany, to takie wydawałoby się dziwne. Legalizacja. Grodnie jest pełna... To ważnie? To nie wiedziałem. To dziękuję za wywiad. Do miłego dnia. Szanowni Państwo, nie jestem zadział kontestacja. Czy mógłbym prosić o opinię na temat tego marszu? A ja proszę powiedzieć, odnośnie czego jest ten marsz? Na temat legalizacji... Legalizacji miękkiej narkotyków marihuany w szczególności. Jeżeli Korwin-Mikke wymyślił sobie taki marsz, żeby znaleźć zwolenników, to znaleźli bardzo wielu, ale jest mi żal tych młodych ludzi. Ja już mam syna dorosłego i dorastającą córkę. Mnie to przeraża. Nie chciałabym, żeby marihuana została zalegalizowana. Uważam, że ci młodzi ludzie, to nie jest dążenie do wolności palenia, używania narkotyków i palenia marihuany. I nie ma czegoś takiego jak narkotyki miękkie i narkotyki twarde, a marihuana na pewno do lekkich nie należy. Znam wielu ludzi, którzy naprawdę źle skończyli paląc i to regularnie, lekarzy, prawników. Nie jestem za tym, jestem wręcz przeciwna. I przeraża mnie, że tak dużo młodych ludzi jest za legalizacją. Wydaje mi się... Za czym? Za pedalizacją? Ale chyba już ta ustawa wyszła, że za posiadanie nie będzie... Normy, wiadomo, czy małe ilości, powinno być określone. Tyle można, tyle nie można, tak żeby każdy wiedział i żeby określona mała ilość takich drobnych użytkowników, żeby nie wyłapywać, żeby statystyk nie robić na takich dzieciakach i psuć w przyszłości, którzy nawet mandatu nie dostali o takie zdety. Trzeba ścigać naprawdę tych u góry. Ale wie pan, jeżeli ci na górze będą mieli pozwolenie, to ci na dole też będą palić. Jeżeli będzie im pozwalać na malutko, to tak każdy ktoś... zakazy, zasady prowadzą do patologii. Ale wie pan co, muszą być pewne zasady, żeby się ludzie do nich mogli. Jeżeli nie będzie zasad, nie będzie żadnych granic, nie ma czegoś takiego, że młodzież się zdrowo wychowa bez granic. Musimy im stawiać granice. Od dziecka te granice trzeba stawiać. Trzeba stawiać na profilaktykę i wychowanie dzieci, tak żeby oni wiedzieli, o co chodzi, a nie tak, że ktoś im wmawia, będziesz palił marihuanę, skończysz pod mostem. No ale... O to chodzi. pracę. Ja myślę, że nie skończą pod mostem, ale się zdegenerują. Jeżeli codziennie będzie pan pił alkohol, na przykład codziennie, to to już uzależnia, to jest alkoholik, który pije troszkę, ale codziennie. To jest alkoholik, tak, prawda? Tak samo jest z marihuaną. Wszystko jest dla ludzi, jeżeli w przesadzie nawet od wody można umrzeć. Ale wie pan co, tu nie mówimy o wodzie, tylko mówimy o narkotyku, którym marihuana jest z pewnością. Można umrzeć od przedawkowania, także no, to już jest najniższy pułap. Trzeba profilaktykę stosować, uświadamiać młodzież, czym to grozi. Marihuana nie jest dobra, wcale nie jest ideałem, jakimś lekiem na wszystko. Paliłem. Że jest dobra dla młodego człowieka, to było mnóstwo młodych ludzi, dla to były młodzi ludzie. Dlatego trzeba przejąć, państwo powinno przejąć handel, tak żeby młodziak nie szedł po marihuanę. Sami powinni uprawiać i wydzielać? Nie, pani, nie o to chodzi. O to chodzi, żeby młody człowiek nie szedł do dealera, bo nie może tego kupić w sklepie. Idzie do dealera, tam ma gorsze używki, ma dostęp do gorszych rzeczy. Tak żeby od 21 lat, tak trzeba wszystko po prostu jak z alkoholem rozgraniczyć. Jak pani, od ilu lat może być zalegalizowana? Wie pani co? Żeby legalnie kupić od 18-21. Tak, żeby młodzież, bo teraz młodzież ma większy problem z kupnem alkoholu w sklepie niż z marihuaną. I taka jest prawda, bo dealer się nie zapyta dziecka, ile ma pan lat i tak dalej. Bierzesz, masz pieniądze i tyle. Wie pan co, jest mnóstwo ludzi, których pan by nie posądził, że są dealerami narkotykowymi. Świetnie sobie, że tak powiem, prosperują i finansowo im jest naprawdę dużo łatwiej niż człowiekowi, który pracuje ciężko. I na przykład... Ale właśnie o to chodzi. Jeżeli państwo przejmie kontrolę nad tą używką, to ona zniknie z mafii. Tak, wie pani, to w gruncie rzeczy to się wydaje straszne, ale w praktyce, jeżeli chodzi o redukcję szkód, to przyniesie więcej korzyści niż strat, naprawdę. Ja myślę, że powinien pan w polityce po prostu zacząć działać. Dziękuję, interesuję się bardzo polityką i zwłaszcza narkotykową. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie. Bo pani mówiła, że marihuana jest zła, dlatego jej należy zakazać. A co z innymi używkami? Na przykład alkohol, papierosy są dozwolone? Wiem, są dozwolone, natomiast narkotyki tak bardzo zmieniają świadomość i po prostu mają zły wpływ, szczególnie na młodych ludzi, ponieważ oni żyją w odrealnionym świecie. To sprawia, że oni są tak... Są szczęśliwi, są radośni, czują luz, nie ma żadnych problemów, dopóki nie przestaje narkotyk działać. Potem jak już przestaje działać, sięgają po kolejny. To po prostu strasznie uzależnia. To zmienia ich świadomość. Na pewno alkohol również, ale na pewno nie na taką skalę jak narkotyki. Jeszcze ja może przytoczę argument jednego z polityków, którzy tutaj byli na marszu, że tą profilaktyką antynarkotykową powinna się zajmować rodzina, a nie państwo. Co pani by odpowiedziała? Ja też tak uważam, że rodzina jest najważniejsza, bo tak naprawdę wychowujemy swoim własnym przykładem. Jeżeli dziecko ma oparcie w domu, w rodzicach, jeżeli czuje się kochane, czuje się zrozumiane, to na pewno trudniej będzie mu uzależnić się od narkotyków niż takiemu, który po prostu nie ma kontaktu z rodzicami, z rodzeństwem. No, jeżeli czuje się zupełnie zostawiony samemu sobie, a grupa rówieśnicza ma na niego dużo większy wpływ niż rodzice. W tej chwili to takie osamotnienie w rodzinie jest bardzo typowe, bo pieniądz jest najważniejszy, więc w zasadzie dziecko się samo wychowa. Dziękuję bardzo. A coś macie do powiedzenia na temat marszu? Jesteście za, przeciw, poniekąd? Za. Jesteśmy za. A dlaczego? Ponieważ marihuana ma więcej plusów niż minusów, raczej może nie więcej, ale chodzi, że na... Tak. W sensie, że no, w sensie, że... Okej, to jest tak. Papierosy w ciągu roku zabijają bardzo dużo ludzi i są legalne. Alkohol. Bardzo dużo ludzi popada w alkoholizm i wiadomo, potem może nawet umrzeć, na przykład, nie wiem, jakieś ma coś tam z wątrobą albo coś. I jest legalne. Marihuana. Zero zgonów, zero żadnych chorób i jest nielegalna. To też jakieś wypadki po marihuanie są, nie? Ale no wiadomo, marihuana jest na przykład lepsza od alkoholu i dlaczego jest nielegalna? To może zdelegalizować alkohol. Nie! Ale marihuana to na przykład dla kobiet to jest... To poza tym alkohol czasami... Głodność. Potem wywołuje jakieś skutki negatywne, tak. A marihuana w przeważaniu pozytywne, że się jednak jest weselszym. A jakby przeważały negatywne, to byłybyście za delegalizacją? Nie wiem. Najważniejsze jest to, że właśnie jest się właśnie takim pozytywnie się myśli i właśnie dzięki temu marihuana jest taka fajna i dlatego jesteśmy za jej legalizacją. A czy uważacie, że takie marsze mogą coś zmienić? To znaczy, czy w ogóle ci, którzy stanowią prawo, w ogóle zwracają na to uwagę, czy po prostu ludzie sobie idą, pokrzyczą i do następnego roku? Sądzę, że nie, ludzie sobie pójdą, pokrzyczą tak jak zazwyczaj, ale... Ale nie, według mnie może to trochę wnieść, no bo w końcu rząd zobaczy, że jednak bardzo duża część kraju jest za legalizacją i oni jednak nas reprezentują, więc powinni zmienić to prawo i zalegalizować marihuanę. No. W sumie no tyle już było pewnie tych takich petycji czy coś takiego i nic nie zostało wskórane, więc teraz mi się wydaje, że też również nic nie będzie z tego. Ja w ogóle nie rozumiem, czym ono jest ilegalne. No. Dobrze, to dziękuję, ja biegnę za marszem też. Mam eksperta, studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, co panu najbardziej przeszkadza w marszu? W marszu ma bardzo odpowiada marsz. Jest bardzo dużo, jesteśmy bardzo głośni. Marsz jest bardzo zróżnicowany. Przede wszystkim dużo jest młodzieży, szkolnej i licealnej na pewno. Ale widać też bardzo dużo studentów i osób starszych, płci przeróżnej. Część się dołączyła na rowerach, część jakoś tak doszła do marszu później. W tej chwili praktycznie 1000 osób idzie marszem. No i zachowujemy się dosyć spokojnie, nie ma żadnych burt, mimo jakichś obaw ze strony różnych. A właśnie, ile było policji? Policji było bardzo mało. Myślę, że jakieś 4 radiowozy, 5 radiowozów porozdzielali się na takie grupki i zeszli jeden za drugim po 10-20 metrów i nie było żadnych jakby ruchów agresywnych z żadnej ze stron, ani niechęci. To dla mnie 5 radiowozów to nie tak mało się wydaje. Ja się może jeszcze przedstawię. Witold Bajluk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. A reportaż prowadzi wasz ukochany EST. Jak to na rynku, turyści, mieszkańcy? Nikt nie przeczuwa, co nadchodzi. Jeszcze z nie wiadomo, której strony. Czy to będzie Floriańska? A może Jana? Albo Sławkowska? Z której strony nadejdzie wszechobecny wróg? Iść. No, ale coś ci się nie podobało, bo marudziłem wcześniej, więc o to chciałem zadać pytanie właściwie. Czy mi się nie podoba? Bardzo mi się podoba. No, wśród uczestników, którzy tutaj bardzo wyluzowani są, zauważyć można sporą grupę osób, która pali. Ale oczywiście nie mówimy tutaj o marihuanie, bo to na pewno by nie uszło uwadze wszechobecnej policji, ale o dymie tytoniowym i papierosowym, który w zasadzie nie da się obejść obojętnie koło takiego dymu, chyba że się zwolennikiem samym palenia. Ty jest zwolennikiem delegalizacji palenia? No jeżeli jesteśmy już, jak ktoś by był zwolennikiem delegalizacji tytoniu i jego palenia, no to ja myślę, że konsekwentnie powinniśmy zabronić, przepraszam, jeśli ktoś byłby za zdelegalizowaniem palenia marihuany, co tak jest, prawda, w tej chwili, to powinniśmy konsekwentnie zdelegalizować tytoń, który jest o wiele bardziej szkodliwy i ma o wiele większe negatywne skutki na społeczeństwo i zdrowie tego społeczeństwa. Więc musimy wybrać. No, jeśli chcemy jakąś logiczną rozmowę prowadzić, no to powinniśmy właśnie tą konsekwencję przedłużać. Ja raczej jestem za wolnością do obu tych używek i wielu innych, chociaż bez przesady. Jakoś to trzeba to przystosować, bo może nie wszystko naraz, ale to człowiek powinien być odpowiedzialny, człowiek dorosły powinien być odpowiedzialny za swoje ciało, za siebie. Jeżeli chce robić z nim coś, co uważa za dobre, a może nie jest dobre, to jest jego sprawa. I jeżeli chce sobie zepsuć zdrowie, albo uważa, że to zdrowie się nie zepsuje, albo to się zdrowie poprawi, to nic nam nie do tego, ani państwu do tego. Jeżeli nie szkodzi otoczeniu, ani nie wiem, osobom nieletnim, to powinny obie te używki być zalegalizowane. Okej, rozumiem. A właśnie, po czym poznaje się, policjant miałby poznać, czy to jest ten, joint czy papieros, bo ja w sumie się tak za bardzo nie znam. No, z daleka przynajmniej. No, są pewne różnice. Przede wszystkim takie papierosy tytoniowe, które kupujemy, można kupić w sklepie, w paczce. Są, jakby można powiedzieć, fabrycznie zapakowane w rurkę tam czy myślówkę papierową z filtrem. różnego koloru, ale takie jointy są zwykle składane ręcznie i to widać, że one nie są cylindryczne, tylko zwykle są taką tubą. Są w środku często grubsze, widać co tam się dzieje. Poza tym dym się unosi o wiele taki intensywniejszy. No i... Okej, czyli sądzisz, że policjant by poznał? No myślę, że tak. Przy czym widziałem nawet kilka osób, które miały przy sobie pewne opakowania z niewiadomą mi zawartością. Ale no nie było tego dużo, to było bardzo mało, na pewno na własny użytek, ale... Dobra, może poszukajmy jednak marszu. Absolutnie profesjonalni reporterzy zgubili marsz Wolnych Konopi. To wydaje się nieprawdopodobne, ale do tego nawet nie są reporterzy kontestacji. To się wytnie. Pognali się jak dzicy. Na temat legalizacji na marihuanę. Prosimy wszystkich, którzy są jeszcze z tyłu, żeby tutaj sobie obeszli wokoło. Jak się zgromadzimy... Tylko żeby się nie opierali o auto, żeby... Nie, spokojnie. Nie opieramy się o radiowozy, ani opieramy się o tutaj konopny wóz. O nasze auto się nie opieramy. Prosimy, otoczcie nas naokoło. To nie zgadzie też policji! Hej, hej, hej! To nie zgadzie też policji! Hej, hej, hej! Moi drodzy! Szacunek dla policji, oni też palą marihuanę! Teraz wchodzimy z Januszem Palikotem, Gotą i resztą chłopaków z Wolnych Konopi złożyć petycję i zaraz do was wracamy. Wy posłuchajcie muzy, poskandujcie, sadzić, palić, zalegalizować. A my dla was załatwiamy legalne jointy w Krakowie. Marihuany, wolność dla konopi strachowych. Przede wszystkim poszanowanie prawa, o to nam chodzi. Szacunek dla każdego człowieka ze strony policjantów. Chcemy ich uczulić na to, żeby przestrzegali standardów demokratycznego państwa prawa, z czym dzisiaj, jak pan Janusz doskonale wie, i Gota to obok, mamy niestety w Polsce problem, więc zapraszamy do świata. Jesteś najbardziej prawdopodobny, żeby złożyć też pocisk. Zabierz szacunek konopie. Każde z przepisów można zastosować lepiej, mocniej, słabiej, nie łamiąc prawa. Ale trzeba stosować. Czyli to prosimy, żeby ten stosunek, sposób w ramach dzisiejszego prawa, które chcemy zmienić, ale póki jest taki, jak jest, żeby po prostu traktować tak, jak się da, najbardziej przyjaźnie dla wolności. No dobrze, to podpisaliśmy ten dokument, pokazujemy. Bardzo. Jak się nic nie zmieni, częściej będziemy wymagać. Zapraszam. Dziękujemy i do zobaczenia. Prosimy przekazać. To jest spadek konsumpcji, tak jak propagandia pokazała. Ekipa, złożyliśmy przed chwilką petycję w naszym imieniu, w imieniu wszystkich konsumentów. na obecny komisariat policji. Mam nadzieję, że pan przekazał do właściwego komendanta. Mam nadzieję, że przyczyni się do naszych postulatów tutaj. Chciałbym w swoim imieniu również takich innych organizatorów wolnych konopi podziękować wszystkim tutaj za przybycie. Mamy dzisiaj jeszcze imprezę afterparty, na którą zapraszamy do Krzyżkatorium. Chciałbym tutaj podziękować m.in. politykom, mediom, innym ludziom, którzy się przyczynili, że ta impreza dzisiaj się udała. Zapraszam wszystkich na inne marsze, które się jeszcze w maju odbędą, między innymi w Poznaniu, w Rybniku, w Zielonej Górze, w Łodzi i 28 w Warszawie. Szczecin jest. Jest jeszcze Szczecin. I na pewno będziecie informowani o wszystkich kolejnych akcjach. Dziękuję również tutaj panu Jarosławowi Polikotowi, który też chciał wam również podziękować. Zalegalizować! Dziękuję bardzo! Walczymy dalej! Wygramy wolność! Wycieży! Podsumowanie protestu. Rozmawiam z Gotą właśnie o słynnym. Więc jak oceniasz protest? Czy macie jakieś informacje, ilu mniej więcej osób było? Wiesz co, no tak jak widać, no wydaje mi się, że tak z 1,5 do 2 tysięcy mogło się spokojnie dzisiaj przewinąć. To tak na moje oko. No mam nadzieję, że to jest całkiem nieźle, jak na maj, rozpoczęcie, wejście w miesiąc maj. No tak, początek długiego weekendu, więc wielu studentów wyjechało. Nie tylko długi weekend, ale to już nam się... My tutaj w tym mieście rozpoczęliśmy całą kampanię majową i tu będziemy kontynuować na inne miasta, czyli tak jak po prostu mówiłem, do końca maja ciągniemy w całej Polsce. Czy oceniasz marsz za udany? Czy spodziewałeś się może więcej jeszcze? Ja jestem niezmiernie zadowolony, że w Krakowie jest więcej ludzi, co najmniej 3-4 razy więcej ludzi niż w zeszłym roku. Czyli sądzę, że to był całkiem dobry początek, skoro jeszcze przyszli politycy, media się tym zainteresowały nawet całkiem szerzej. A uważasz, że takie marsze prowadzą właśnie do jakichś zmian, czy że ludzie pokrzyczą, a politycy nie zwrócą na to uwagi? No, są potrzebne działania oddolne. No, demokracja tak działa, że konstytucja mówi jasno, że władza należy bezpośrednio do narodu, także naród powinien wziąć władzę po prostu w swoje ręce i na zasadzie dokonać zmian. Także tylko oddolne zmiany mogą wziąć, wymusić na politykach jakiekolwiek zmiany, gdyż politycy patrzą tylko na słupki sondażowe, nic więcej. A jak oceniasz udział polityków w marszu? Czy nie sądzisz, że to tylko przedwyborcza manifestacja, a tak jak obecny premier, który tam mrugał okiem, że kiedyś palił marihuanę, a teraz mówi, że trzeba innego premiera, żeby to zalegalizować? Na pewno jest faktem to, że jak w telewizji było, że pan Tusk powiedział, że rzecznikiem legalizacji nie będzie. No to jak to powiedział, no to znaczy, że się nie ma co z nim dogadywać. To tak jak nie ma co z nim dogadywać, to trzeba szukać innych potencjalnych chętnych, którzy by chcieli. Znaczy szukać, no jeżeli sami oni to dostrzegają i widzą w tym potencjał, to wiadomo, że ktoś na to miejsce przyjdzie, ktoś inny. I także przyszli dzisiaj jacyś politycy, znaczy jacyś, no przyszło na pewno co najmniej dwóch Januszów dzisiaj nam towarzyszyło, czyli Janusz Palikot i Janusz Korwin-Mikke. Czyli widać, że im ta grupa wyborców jest tak samo, zależy im na tej grupie wyborców, no bo to są potencjalni obywatele, którzy przyjdą i oddadzą swój głos za tak. Czyli, ale jaki będzie efekt? Zobaczymy przez cały maj. Zobaczymy, mamy ileś tych manifestacji, jak oni zaangażują swój potencjał, swoje siły w następne organizacje, tak żeby faktycznie pozyskać i zobaczymy, czy to nie jest kiełbasa wyborcza. No właśnie, jakie następne akcje planujecie, takie najbliższe? Najbliższa akcja to na pewno będzie w Poznaniu, jest marsz 7 i 7 mamy otwarcie we Wrocławiu, reaktywację projektu Cannabis House i ten projekt leci pełną parą. 5 maja mamy negocjacje z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie i będziemy negocjować warunki, w jaki sposób się miasto stołeczne Warszawa zachowa 28 maja, jak przyleci też również Obama, a spodziewamy się, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dobrze. Jeszcze ostatnie pytanie. Jak byś tak jednym zdaniem przekonał kogoś, kto nie pali, kto nie chce nigdy palić, ale żeby poparł wasze... Jednym zdaniem? No czy może dwoma, nie? Ale jak... Nawet jednym, sądzę, że może by jestem to w stanie ująć. Nie znam na chwilę obecną ani jednego racjonalnego argumentu przeciwko. Okej, dziękuję bardzo za konwersację. Masz w kontekście zeszłego roku policja wam, nie wiem, no nie udostępniła drugiego przejścia, było zamieszanie, było spisywania. Wiesz co, wiem, że w zeszłym roku w ogóle wszystkie marsze całkowicie inaczej wyglądały ze względu, że państwo sobie inaczej interpretowało swoją ustawę o zgromadzeniach. My doszliśmy, domagaliśmy się zmian i faktycznie wygraliśmy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, wygraliśmy w tym roku w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który nam przyznał rację i nie są nam w stanie ograniczać tych marszy, czyli na razie wszystkie marsze, które w tym roku wystartowały, idą bezproblemowo i policja jak najbardziej chce z nami współpracować. Następny marsz bardziej liczny? Tylko liczny. tylko liczniejsze. I właśnie to jest, jak ja to mówię, to jest trening. To jest trening, że najpierw Kraków, później będzie Poznań, później będzie Rybnik, później będzie jeszcze Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Szczecin i ostatnia Warszawa. Najważniejszy argument za marihuaną to chyba to, że nie uzależnia trwale fizycznie, chemicznie. To też jest jeden z wielu argumentów. Jeden też z argumentów, że konopia była wcześniej, zanim człowiek zszedł z drzewa i wymyślił przestępstwo. Chodzenia. Dzięki. Może jakbyście się przedstawili słuchaczom. Jestem Mikołaj Janus, jestem wojewodą i koordynatorem tego marszu. Jestem Artur Syga, jestem koordynatorem, organizatorem tego marszu, wraz z współorganizatorem, wraz z kolegami z Wolnych Konopi. Jak oceniacie ten marsz? Czy liczyliście na więcej, mniej? Zaskoczeni jesteście w jakiś sposób? Ja myślę, że liczba osób, która przyszła, była zupełnie wystarczająca. Nawet jesteśmy, chciałbym powiedzieć, że pozytywnie zaskoczeni. Tą... Marsz się bardzo udał. Przyszło więcej osób niż w tamtym roku, więcej osób niż dotychczas kiedykolwiek. Jesteśmy bardzo miło zaskoczeni tym wszystkim. Miłą atmosferą przede wszystkim, która była. A jakoś policzyliście, ile osób było? Nie liczyliśmy. Policja liczyła, że na początku marszu było nas 1200 około. Natomiast później liczba się ponoć podwoiła. Możliwe, że, ale to było w połowie drogi, może potem było jeszcze więcej. Ciężko nam teraz oszacować tak na gorąco. A na ile osób szacujecie liczbę policjantów? Oj, no, ciężko stwierdzić, ale... 50? Dokładnie. Chciałem przypomnieć, że w październiku na nasz marsz było praktycznie więcej policjantów niż samych uczestników marszu, a... Chcielibyśmy też tutaj pochwalić, bo ze strony policji było bardzo, bardzo miło i pełna współpraca była. Przeprowadzili nas, pełni współpracowali przy samochodzie, nie tworzyli żadnych problemów. Także super współpraca się udała z policją i z władzami miasta przede wszystkim. Przedstawicielka władz miasta również nam towarzyszyła przez całą drogę, jak również nasi dwaj politycy. Być może też więcej uczestników na marsz sprowadziła obecność tutaj polityków, dwóch panów Januszów, Korwin-Mikke i Palikota. Poza tym też wchodzi już do tradycji krakowskiej ten marsz co pół roku. Już mamy trzeci, za pół roku organizujemy czwarty i już tak zostanie. Na wiosnę i na jesień. Jeżeli zalegalizujemy marihuanę, dojdzie do tej legalizacji w końcu, to będą marsze Miliona Blantów, marsze wolności i marsze Zielonego Krakowa, bo już też dzisiaj padło takie hasło, żeby po prostu nazwać marszem Zielonego Krakowa. A właśnie, jak oceniacie udział polityków? Czy myślicie, że to tylko kiełbasa wyborcza, czy naprawdę ci politycy popierają waszą sprawę? Ja myślę, że tutaj generalnie chodzi o poszanowanie podstawowych praw obywatelskich, które są nagminnie łamane przez tą ustawę, która jest bardzo niekonstytucyjna i... Poza tym odnośnie polityków, którzy dzisiaj przyszli na nasz marsz, chciałem zauważyć, że obydwaj ci politycy od dawna mówią otwarcie, że państwo nie powinno, jeden mówi, że państwo nie powinno się wtrącać w narkotyki, bo to sprawa prywatna ludzi, a drugi mówi, że państwo nie powinno karać za marihuanę, ponieważ jest to zbyt surowe. Dlatego obydwaj ci politycy otwarcie zawsze wspierali legalizację marihuany, więc przyszli z nami, to nie jest ich kiełbasa wyborcza. Okej, okay, to teraz takie może lekko złośliwe pytanie, to znaczy, czy uważacie, że takie marsze mogą coś zmienić? Bo no, są politycy na marszu, tak, ale to są nieukrywajmy politycy z poparciem niszowym dosyć. Czy uważacie, że takie marsze mogą doprowadzić do zmian w prawie, do zastanowienia się przez ludzi, którzy mają faktyczny wpływ na sytuację? Spójrzcie, jak niszowy. Tutaj mamy, przyszła Unia Polityki Realnej z Korwinem-Mikke, oni mają 3,5%, około 3%. Przyszedł Palikot, on ma drugie ponad 3%. To już jest 7%. Poparcie. Przyszli politycy reprezentujący 7% społeczeństwa. Przyszliśmy, nasze akcje i marsze mają na celu pokazanie ludziom, że po pierwsze zapalenie policja już nie zamyka, że to są strachy na lachy. Po drugie, że chcemy rozpropagować ideę wolności osobistej, żeby ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, w co państwo wtyka palce, a w co nie. A nie tylko w jaki sposób państwo to robi, tylko co państwo robi, niech ludzie w końcu zauważą. Że zakazuje narkotyków. Ale jak? Miesza wydaje pieniądze z podatków na ściganie czegoś, na ściganie ludzi, którzy nikomu nie szkodzą. Ale tutaj jeszcze chodzi też o poruszenie opinii publicznej poprzez to, że na marszach pojawia się coraz więcej osób może się naszej działalności. Po prostu edukujemy ludzi na temat przysługujących im praw, które są często łamane właśnie przez policjantów czy też innych urzędników. I przez to uświadamiając ludzi możemy wyrobić sobie taki nawyk, że po prostu te prawa będą przestrzegane przez instytucje państwowe. Właśnie zawsze przy okazji marszów i w ogóle działalności Wolnych Konopi prowadzimy działalność edukacyjną, aby wskazać ludziom już dokładnie procedury, literalnie co policjant może przy zatrzymaniu, co nie może, jak powinna wyglądać procedura, co należy robić, jeżeli policja zatrzyma kogoś za narkotyki, w jakich sytuacjach. Edukujemy społeczeństwo także przez internet, nie tylko marszami. Edukacja jest kluczem do legalizacji w skrócie. Legalizacja jest możliwa wtedy, kiedy społeczeństwo jest wyedukowane i wie, jak z tego korzystać. A żeby społeczeństwo się edukowało, musi być wolne, żeby samo o sobie decydowało, a nie można nikogo prowadzić tak, za przysłowiową mordę, tak jak się to obecnie czyni w Polsce. Dobra, a jak właśnie obserwatorzy według Was podchodzili do tego, czy przyjmowali ulotki, czy jakoś negatywnie się nastawiali, czy jakie były reakcje? Pozytywny odbiór wśród Krakowa. Przyłączyli się bardzo chętnie ludzie podczas marszu, podwoiła się ilość maszerujących w trakcie marszu. To już o czymś świadczy. Ludzie uśmiechali się wszędzie naokoło, jak przychodziliśmy pod dworcem głównym, przychodziliśmy pod bramą floriańską, wszyscy uśmiechnięci, do nas witali, machali. Także bardzo pozytywny odbiór. Może i no jeszcze na koniec, może dlaczego osobiście jesteście za legalizacją? Jakie argumenty byście takie wytoczyli najważniejsze, żeby przekonać kogoś niezdecydowanego, na przykład nie palącego w ogóle, nie interesującego się sprawą? Ja mam takie pytanie, dlaczego ktoś 5 groszy z mojego z chleba, który ja kupuję w sklepie, wydaje na ściganie jakiegoś ćpuna tylko po to, żeby potem go wypuścić, bo i tak nie zostanie za to zamknięty, bo jest żadna szkodliwość. A 5 groszy drożej kosztuje chleb, 5 groszy drożej kosztuje benzyna i cholera, ja za to płacę. Dziękuję bardzo za wywiad, życzę powodzenia w przyszłości. Dziękujemy również. Miałem pomysł na ten, żeby którego policjanta zapytać. Ale chyba poszli wszyscy, nie będę właził. Czy jest za legalizacją? Nie, nie przyznać. Nie, nie ma rozwiązania. Chodź na kolację, parówki stygną. Nie teraz, tato, słucham kontestacji. No i to był profesjonalny dżingiel. Reportaż przygotowywali... Grzesiek S.S. Kosiorowski i mój niezastąpiony kamerzysta Marek Blegemperor Zemsta.